kau telah di sampingku. Memang telah lama ku binda, takut kau melupakan aku. Kini ku tak sendiri lagi, karena telah datang suratmu. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu, ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku. Betapa rasa hatiku, suratmu ku simpan selalu, ku baca setiap waktu, menambah cinta kasihku.